दुःशासन क्षमा करे मुझको जो मामा जी के चेले हैं। चौसर का दाब लगाने में यह भी तो खुल कर खेले हैं। जिन हाथों से अब लाभा भी बलपूर्वक लाई जाती है, फिर सभा मध्य जिसकी साड़ी खींची खिंचवाई जाती है। उस राजसभा को कोई भी अच्छा कह सकता है कैसे, मैं क्या कोई भी वीर वहाँ मंत्री रह सकता है कैसे। इस कारण सुने शांति चित से मैं बात संधि की लाया हूँ, लड़ने को नहीं मेल ही को इस कुरु समाज में आया हूँ। द्रौपदी ब्याह के बाद हुआ जो निर्णय कौरव पांडव में, वही वैसा ही उतना ही हो निश्चय कौरव पांडव में। राजधानी खांडव प्रस्थ और यह इंद्र प्रस्थ ही बनी रहे, ले आधा आधा राज वही दोनों ही राजा सुखी रहे। बोल उठे धृतराष्ट्र है यही सीधी लीक, यही विदुर मत है यही मेरे मत से ठीक। अच्छा नहीं बिगाड़ना बना बनाया काज, दे दे दे दे सुयोधन उनको उनका राज। कहा शकुनि ने प्रेम हो तो निभ जाए नेम, किंतु सुयोधन से नहीं वासुदेव को प्रेम। आमंत्रण हेतु निकट इनके पहुंचा था प्रथम सुयोधन ही, फिर भी वह बात इन्होंने की अपनाया निज अर्जुन जन ही। चौसर का जानी हमें बता जी जा को भरमा डाला है, यह बातों के कितने जाली इस पर पर्दा सा डाला है। वासुदेव बोले प्रथम दिल पर रखो हाथ, पूछो उससे कहाँ तक प्यारा है ब्रजनाथ। बल लेने गए सुयोधन थे मिल गया याद भी बल उनको, अर्जुन के दिल में मैं ही था मैं ही पहुंचा केवल उनको। यह दुनिया क्या है दर्पण है अपना ही अक्ष झलकता है, फिर जैसा अपने मन में है वैसा ही फल भी मिलता है। दुर्योधन बोला प्रथम यह कहिए श्रीमान, पांडु तनय है पांडव या दैवी संतान। संतान देवताओं की है तो कहाँ राज अधिकार उन्हें, अपनाए जाकर इंद्रपुरी क्यों इंद्रप्रस्थ से प्यार उन्हें। अधिकार अयोग्य निज जन को अधिकार दिलाने आए हैं, धर्मावतार द्वारका नाथ यह धर्म सिखाने आए हैं। माधव बोले धर्म को करते क्यों बदनाम, करता नहीं अधर्म का कृष्ण कभी भी काम। दैवी संतति होने पर यदि अधिकार न पांडव रखते हैं तो व्यास पुत्र भी बतलाओ किस भांति राज कर सकते हैं। संकट पर राज वंश में जब होते यह प्रथा अमान्य नहीं तो फिर इस व्यर्थ बात का भी इस अवसर है प्राधान्य नहीं। मैं धर्म युक्त समझौता ही इस राजसभा में लाया हूँ, जनमत भी मेरे पीछे है यह बात बताने आया हूँ। श्री राम समान महान भूप जनमत पर चलते आए हैं, रखने को प्रजा जनों का मन खुद तिल तिल चलते आए हैं। इसलिए आप भी इस कुल पर इस भारत पर कुछ ध्यान करें, अपना अपने पर रहने दें उनका बस उन्हें प्रदान करें। दुर्योधन बोला तुम्हें क्या समझाऊं, हाय बड़े हमारे पिता हैं, भूलो मत यदुराय। इनसे जो जन्मा है बेटा वही राजा कहलाएगा, या छोटे भाई का लड़का अधिकार राज पर पाएगा। जनता का क्या वह तो प्रतिदिन क्या जाने क्या कह जाती है, जिस नेता का पड़ता प्रभाव उसके ही संग बह जाती है। वैधानिक राज्य व्यवस्था में इस बातों का कुछ मूल्य नहीं, साम्राज्यवादियों के युग में इन घातों का कुछ मूल्य नहीं। गोविंद हमी अधिकारी हैं, कुछ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, समझा दो सभी पांडवों को हम बेजा नहीं कर रहे हैं। यदुपति बोले है नहीं धर्म युक्त यह बात, इसमें गड़बड़ है बहुत, सुनो ध्यान से भ्रात। आज्ञा है धर्म शास्त्र की यह अंधा न राज अधिकारी हो, यदि बड़ा पुत्र अंधा हो तो छोटा ही सत्ताधारी हो। इसलिए पांडु को राज्य मिला वे ही इसके संचालक थे, मरने पर उनके बच्चों के धृतराष्ट्र हुए संरक्षक थे। संरक्षक ने क्यों हथियाया नाबालिग बच्चों के धन को, इस भरी सभा में न्याय करो रखना है यदि न्यायपन को। पांडव ही सच्चे राजा हैं, तुम खुद यह सत्य समझते हो, पर राज्य लालसा के कारण छल बल की बातें करते हो। राजा वे हैं तभी उनको भोजन में विष दिलवाया है, राजा वे हैं तभी उनको लाक्षागृह में जलवाया है। राजा वे हैं तभी उनको पासों से दास बनाया है, राजा वे हैं तभी उनको तुमने बन बन भटकाया है। यह निर्णय तभी हो चुका था जब खांडव प्रश्न दिया उनको, हाँ राज्य लालसा इस पर भी चौसर से जेर किया उनको। मैं सच कहता हूँ भीमसेन पूरा ही राज चाहते हैं, तैयार हो चुके हैं, रण को आधे की संधि काटते हैं।